was eens een heel groot bos. En aan de rand van het bos stond een klein huisje. En in dat huisje woonde een houthakker met zijn vrouw en zijn twee kinderen, Hans en Grietje. En iedere dag ging de houthakker het bos in, zocht een mooie boom uit en hakte die om. En als de boom dan met veel gekraak omgevallen was, hakte hij er de takken af. En dan hakte hij de stam en de dikke takken in mootjes en van de dunne takken maakte hij bundeltjes. En dan laadde hij alles op zijn rug en liep ermee naar huis. En de volgende dag, wanneer hij weer het bos in ging om een andere boom om te hakken, nam zijn vrouw al dat hout op haar rug en liep ermee naar de stad. En daar verkocht ze het hout aan de mensen voor in de kachel. En de mensen betaalden haar een paar dubbeltjes voor haar hout, net genoeg om aardappeltjes met spek van te kopen voor de volgende dag. Maar op een dag, toen moeder weer in de stad was met haar hout, zei iedereen... Nee, dank u wel. We hebben geen hout nodig. We hebben nu aardgas. Dat is toch veel prettiger. Nee, dank u wel. We hebben geen hout nodig. We hebben nu aardgas. Dat is toch veel prettiger. En 's avonds kwam moeder thuis, doodmoe van al het lopen, met het hout en zonder dubbeltjes voor de aardappeltjes met spek. En ze kookte het laatste wat ze nog had en vader en de kinderen, die wel gemerkt hadden dat moeder die dag niets had verkocht, deden net of ze niet merkten dat er veel minder te eten was dan anders. En de volgende morgen zei vader tegen de kinderen: Kinderen, kom maar met me mee naar het bos, dan kunnen jullie bosbessen zoeken. Hoi, bosbessen! En terwijl vader en de kinderen het bos introkken, ging moeder weer met haar hout naar de stad. Maar weer zeiden de mensen: We hebben nu aardgas, dat is toch veel prettiger? Nee, dank u wel, we hebben geen hout nodig. We hebben nu aardgas, dat is toch zoveel prettiger? En die avond was er niets te eten in het kleine hutje bij het bos. Gelukkig hadden Hans en Grietje die dag een heleboel bosbessen gevonden en opgesnoept, zodat ze nog niet eens zo erg veel honger hadden toen ze de ladder opklommen naar de zolder en gingen slapen in het hooi. En beneden zaten vader en moeder en vader zei: Ik zal de kinderen morgen maar weer meenemen, het bos in. Ja, dan kunnen ze hun magen tenminste met bosbessen vullen. Ook dat. Wat bedoel je, vader? Ik bedoel, ze zouden ook kunnen verdwalen in het bos en terecht kunnen komen bij de fee van het woud. Maar dat is toch vreselijk gevaarlijk? We hebben niets te eten voor de stakkers. Wat moeten we? Ik wil de kinderen niet missen, vader. Ach, de fee zal zeker goed voor ze zorgen. En als ze dan groot en sterk zijn... Nee, vader, toe. Laat me morgen nog proberen het hout te verkopen. Nou goed, goed. Het steekt ook niet op één dag. Laten we dan nu maar naar bed gaan. En de volgende dag nam vader de kinderen weer mee het bos in. En terwijl die zich te goed deden aan de bosbessen, liep moeder de deuren van de stad af. Maar overal hoorden ze... Nee, dank u wel. We hebben geen hout nodig. We hebben nu aardgas. Dat is toch veel prettiger. Nee, dank u wel. We hebben geen hout nodig. We hebben nu aardgas. Dat is toch veel prettiger? En ook die avond was er niets te eten. En Hans en Grietje klommen naar boven om te gaan slapen. En Grietje fluisterde: Hans, Hans, hoor je me? Ja. Ik heb nog zo'n honger. Zeur niet, Grietje. Hans, wees eens lief. Ga eens naar buiten en pluk nog wat bosbessen voor me. Hoe kan dat nou? Midden in de nacht, in het donker? Hé, doe. Eentje maar. Ach, malle meid. En Hans sloop in het donker langs de ladder naar beneden. Maar net toen hij beneden was, hoorde hij de stem van zijn vader. Morgen zal het toch moeten gebeuren. Nee, vader, alsjeblieft. De fee zorgt wel voor ze. Ik stuur ze wat dieper het bos in en dan maak ik dat ik wegkom. Ik vind het zo afschuwelijk. Sst, Anders horen de kinderen je. Hans had alles gehoord. Hij begreep wat zijn vader van plan was. En hij sloop naar buiten en stopte zijn zakken vol met kiezelsteentjes. En de volgende morgen trokken de kinderen met vader het bos in. Hans liep achteraan en elke keer gooide hij een kiezelsteentje op de grond. En tegen de avond zei vader... Kinderen, willen jullie daar verderop bij de beek even water voor me gaan halen? Ja, vader. Ja, we gaan al. En de kinderen holden weg. Vader liep gauw terug naar huis. En toen Hans en Grietje terugkwamen, lag al het hout er nog. Maar vader was verdwenen. Waar is vader nou? Vader is naar huis. Zonder ons? Ja. Hij hoopt dat de vee ons zal vinden en voor ons zal zorgen. De vee? Ja, de vee van het woud, dat weet je toch wel. Maar waarom wil hij dat? Omdat er niets meer te eten is. Omdat de mensen geen hout meer kopen. Omdat ze nu aardgas hebben. Wat erg. Doe, huil maar niet, Grietje. Ik heb kiezelsteentjes op de weg gegooid. Voor je het weet, zijn we weer thuis. En Hans nam zijn zusje bij de hand. En samen liepen ze van kiezel naar kiezel door het bos, tot ze weer thuis kwamen. Moeder was ook die dag naar de stad geweest en opnieuw had ze niets verkocht. Maar iemand had haar wel een stuk brood gegeven en dat verdeelde ze nu onder de kinderen. En ze zei... Hier, kinderen, eet maar lekker. Maar wees er zuinig op, want ik weet niet of jullie morgen weer iets krijgen. En 's nachts luisterde Hans naar zijn ouders en weer hoorde hij zijn vader zeggen... De vee zorgt wel voor ze. Ik stuur ze nog dieper het bos in en dan maak ik dat ik wegkom. Hans sloop de ladder af naar de deur om weer kiezelsteentjes te halen. Maar hij kon er niet uit. De deur was op slot. De volgende morgen slenterde hij achter zijn vader en Grietje het bos in. En telkens liet hij een klein stukje brood vallen, zodat hij toch de weg terug zou kunnen vinden. Maar toen ze 's avonds weer alleen in het bos stonden en hij Grietje de weg terug wilde wijzen, was er nergens meer een brokje te vinden. De vogels hadden alles opgegeten. Nou ja, hindert niet. We vinden de weg toch wel terug. Vader verdwaalt toch zeker ook niet? Samen gingen ze op weg, maar hoe ze ook liepen en liepen en liepen, er stonden alleen maar hoe langer hoe meer bomen. Hans, ik word zo moe. Ach, kind, zeur niet. Echt, ik kan niet meer. Grietje, daar in de verte zie ik iets. En ze liepen door en plotseling op een open plek in het bos zagen ze een klein huisje. Wat een leuk huisje. Zou hier de vee wonen? Ik vertrouw het niet erg. Kijk eens, het dak bestaat uit speculaas. En de muren zijn van marsepein. Oh, en de ruiten zijn van suiker. En de deurknop is een zuurbal. En de bel is een pepermuntje. En de vensterbank is van zouten drop. En de kinderen hadden zo'n honger dat ze alles vergaten en zomaar zonder vragen begonnen te eten van het huisje. Maar toen klonk er plotseling een stem. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn huisje? De kinderen wilden hard weglopen, maar voor ze het wisten wat er gebeurde, was de heks naar buiten gekomen en had ze allebei in de kraag gegrepen. Zo, kindertjes, hebben jullie zo'n honger? Kom maar binnen, dan zal ik jullie wat te eten geven. En de heks nam de kinderen mee naar binnen naar de keuken van het huisje en ze gaf ze allebei een groot bord havermoutpap. Wat lekker. Au, mijn tong. Suffert, eet dan ook van de randjes. En toen de pap op was, vroeg Grietje... Wie bent u, mevrouw? Als je dat eens wist, kleine meid. En waarom bent u zo mager als u zoveel pap in huis hebt? Omdat ik niet hou van zoetigheden. Ik hou alleen van lekkere carbonaatjes. Carbonaatjes? Wat zijn dat? Is dat net zoiets als spek? Jij moet niet zoveel vragen, meisje, hè? En nou stoppen we dat lieve broertje van jou in dit vogelkooitje. En jij slaapt daar op de mat bij het vuur. En dan zien we morgen wel verder. En de heks stopte Hans in een vogelkooitje. Ze joeg Grietje naar de mat voor het vuur. En zelf kroop ze in de bedstee. Even later hoorde je haar snurken. De volgende morgen moest Grietje een grote pot met pap koken. Zelf kreeg ze er een heel klein bordje van en de hele rest was voor Hans in zijn kooi. Moet ik dat allemaal opeten? Ja, ja, jongetje. Eet dat maar lekker op. Dan word je dik en rond en dan heb ik straks een heerlijk carbonaatje. Steek eens een vingertje uit, dan kan ik voelen of je al dikker wordt. Nee? Vel overbeen! En zo ging het dag in dag uit. Hans moest alsmaar pap eten en werd hoe langer hoe dikker. En Grietje moest hard werken en kreeg maar weinig eten, zodat ze nog magerder werd dan ze al was, maar wel heel sterk. Gelukkig kon de heks heel slecht zien en had ze ook geen bril. En toen Hans dat ontdekt had, stak hij voortaan niet meer zijn vingers door de tralies van de kooi, maar een dun takje dat Grietje voor hem gevonden had tussen het brandhout. Die jongen wordt maar niet dikker. Ik begrijp er niks van. Grietje, meer pap kopen. Ja, mevrouw. En op een dag voelde de heks weer het vingertje van Hans. Nog niet dikker. De jongen heeft geen maag. Alleen maar een riool. Ik geef het op. Dan eet ik hem maar mager op. Grietje, leg het vuur aan in de oven. Ik wil die broer van jou vandaag voor het middageten. Ja, mevrouw. En Grietje haalde hout en legde vuur aan in de oven. Zou u dat nou wel doen? Hans is nog zo mager als een lat. Ik heb honger. Hoor je mijn maag niet knorren? Vooruit! Opschieten! Ja, mevrouw. Net op de dag dat dit gebeurde, werd er geklopt aan de deur van het hutje van de houthakker. Wie is daar? Doet u eens open. Ik heb hout nodig. Hout? U hebt toch aardgas? Jawel, goede vrouw, maar in mijn nieuwe bungalow hebben we een open haardvuur voor de kille avonden. Geeft u me al dat hout daar maar mee. Goed, meneer. Zal ik het in de auto laden? Heel graag, goede vrouw. Hoeveel ben ik u schuldig? 4 dubbeltjes, meneer. 4 gulden zul je bedoelen, goede vrouw. Je werkt onder de markt. Tegenwoordig met al die bungalows, met al die open haarden, is goed gehakt hout een kapitaal waard. Zeg dat maar aan je man, goede vrouw. En hier is het geld. En de heer reed terug naar de stad, naar zijn bungalow. En moeder liep naar binnen. Vader, vader, kijk eens. 4 hele guldens voor een vrachtje hout. Is het niet enorm? Nou ja, kunnen we 10 dagen van leven. En wat dan? Alle mensen in de stad hebben weer hout nodig, vader. Voor hun open haardvuren. We zijn rijk, vader. Ja, rijk. Maar de kinderen zijn weg. Kom mee, we gaan ze zoeken. Nu, meteen. Ach, dat is toch onbegonnen werk. Zo ver weg kunnen ze niet zijn. De vee van het woud zal ons wel de goede weg wijzen. Of de vee van het woud vader en moeder de weg wees of niet, weet ik niet. Maar nadat ze heel lang gelopen hadden, kwamen ze bij het huis van de heks. Is dat vuur nou nog niet klaar? Jawel, mevrouw, maar het wil niet erg branden. Ik geloof dat er een pop in de schoorsteen zit. Hoe kan dat nou? Wilt u niet eens kijken? Stom weg! Ik kan ook niks aan jou overlaten. En de heks ging naar de oven en stak haar hoofd naar binnen. Ik zie niks. Buig u verder voorover. De heks boog verder voorover. Plotseling pakte Grietje de heks bij haar benen en duwde haar helemaal de oven in. Lelijk wicht, wat doe je daar? Haal me eruit! Ho, ho, haal me eruit! Maar Grietje deed gauw het deurtje van de oven dicht en de grendel erop, zodat de heks er niet meer uit kon. En ze riep... Hoera! En vader en moeder hoorden haar buiten. Ik hoor Grietje. Ze roept hoera. Op hetzelfde ogenblik klonk er een doffe plof in de schoorsteen van het huisje. En een pikzwarte raaf schoot de schoorsteen uit. Vader en moeder holden naar binnen. Vader brak de kooi open en haalde Hans eruit. En dik dat die jongen was. Hij leek wel een voetbal. Samen liepen ze door het bos naar huis. En ergens boven in een kale boom zat een grote, sombere, zwarte raaf en kraste. De standvastige tinnen soldaat. In een oud huis woonden een jongen en een meisje die veel speelgoed hadden. Een bromtol, poppen, knikkers, een kasteel, een acrobaatje en een houten doos met 25 tinnen soldaatjes. Dat waren allemaal broers van elkaar, want ze waren gegoten uit één en dezelfde tinnen lepel. Ze leken sprekend op elkaar. Het geweer over de rechter schouder, mooie uniformen, blauwe broeken en rode jasjes. Twee benen stevig op de grond en een blik recht vooruit. Behalve één, de standvastige tinnen soldaat. Hij was het laatste gegoten en er was niet meer genoeg tin geweest om twee benen voor hem te maken. Hij stond stevig op één been. En omdat hij wist dat hij een uitzondering was, keek hij ook een beetje anders. Ik sta even stevig als mijn broers. Steviger nog. Ik ben bijzonder. Ik sta op één been. Iedereen kijkt naar mij. En de tinnen soldaat keek de kamer eens rond om te kijken wie er naar hem keek. Dat is ook bijzonder wat ik daar zie. Dat is geloof ik een kasteel. Daar zou ik willen wonen. De tinnen soldaat bekeek het kasteel dat tegenover hem op de tafel stond. Het was gemaakt van papier. Er waren grote ramen ingeknipt. Er stonden papieren bomen omheen. En er was een vijvertje van zilverpapier. Als je om het vijvertje heen liep, kwam je bij een grote trap naar de voordeur. Dat is ook bijzonder. Daar staat een heel lief meisje boven aan de trap. Op één been. En ze rolt niet om. Dat is een vrouw voor mij. Ze is lief. Ze is mooi. Ze is bijzonder. Ze staat slechts op één been. Dus is zij ook standvastig. Dat lieve meisje was een danseres. Ze had wel twee benen, maar hield haar rechterbeen zo hoog in de lucht dat de tinnen soldaat het niet zag. Hij glimlachte naar haar. Zij glimlachte naar hem. Ze glimlachten naar elkaar. Ze vindt mij lief. Ze vindt mij mooi. Bijzonder en standvastig. Straks gaan wij samen wonen. Wat jammer dat ik niet uit de doos kan komen. Misschien komt ze wel naar mij. Ik zal rustig wachten. Maar de danseres zat ook vast. Zij kon alleen maar afwachten en verliefd naar de soldaat glimlachen. Toen riep de koekoeksklok 12 keer. Het was middernacht, dus al het speelgoed begon te spelen. De bromtol zoemde, de knikkers ketsten tegen elkaar en het acrobaatje sprong met één klap op het deksel van de snuifdoos. Nu lag daar toevallig een kabouter in te slapen. Die werd wakker en vreselijk kwaad. Duwde het deksel met één klap open, zodat het acrobaatje op zijn neus viel. Hij riep... Nu is het uit! Iedereen naar bed! En jij, lelijke tinnen soldaat, wil je wel eens voor je kijken? Ik zie wel dat je verliefd bent op de danseres. Kijk voor je, eenpoot. Doe je ogen dicht. Ik stoor me niet aan jou, jaloerse kabouter. Wacht maar, jij. Morgen gebeurt er iets heel bijzonders met jou. En de volgende dag gebeurde er ook iets bijzonders. Het jongetje pakte het tinnen soldaatje uit de doos, zette het in de vensterbank en, ik weet niet of het de wind was of een duwtje van de kabouter, maar de tinnen soldaat viel uit het raam en kwam op de straatstenen terecht. Dat is verdrietig, maar ik zal wachten. De tinnen soldaat had niet veel tijd om verdrietig te zijn. Het begon te regenen en dat had hij nog nooit meegemaakt. Het regende pijpen stelen en de soldaat werd kletsnat. Kijk eens, er ligt een tinnen soldaatje in de plas. Ja. Wat een gekke, hij heeft maar één been. Zullen we hem laten varen? Ja, we gaan een bootje voor hem maken, dan wordt hij kapitein. En de jongetjes die het tinnen soldaatje gevonden hadden, maakten een papieren bootje en zetten het soldaatje er middenin. Dat is beter dan met mijn been in een plas te moeten staan. Wat een golven! Ik drijf weg! Het soldaatje schommelde heen en weer in de boot, maar hij rolde niet om. Hij bleef standvastig staan. Hop, soldaat, ik ben een waterrat. Ik woon hier en als je langs mijn huis wil, dan moet je het je pas laten zien en mijn centjes betalen. Ik heb geen pas. Ik ben soldaat. Ik heb geen geld. Ik kan niet stoppen. Ik maak geen halt. De soldaat bleef stram in de houding staan, het geweer over de schouder en dreef snel verder. Houd hem vast! Houd hem vast! Hij moet bewijzen dat hij geboren is. Hij moet mijn centjes betalen. Te laat. De soldaat was al weg. Weer iets bijzonders. Ik hoor een vreemd geruis. Dat moet een waterval zijn. Nu val ik om. Hij kneep zijn ogen dicht, want dit was heel erg voor de standvastige soldaat. Maar vlak voor de waterval scheurde de boot doormidden. Toch bijzonder. Ik sta nog steeds rechtop. Waar ben ik nu? Het is hier zo donker. Ik kan niet bewegen. Ik slinger heen en weer. Niets hoor mij. Ik ben er misselijk van. De soldaat was door een vis opgeslokt. Maar nu zat de vis toevallig vast aan een hengel en probeerde los te komen. Maar dat lukte niet. De vis werd naar een viswinkel gebracht, verkocht en klaargemaakt om op te eten. Zijn buik werd opengesneden. Oh, kijk eens. Een tinnen soldaat in de buik van de vis. De tinnen soldaat met één been. Hij kan staan. Ik ben weer thuis. Dat is bijzonder. Straks zie ik mijn danseresje terug. Dan blijf ik bij haar wonen. De soldaat kon wel huppelen van plezier. Maar hij was een standvastig soldaat, dus deed hij het niet. Ik vind hem niet mooi meer. Er zitten helemaal geen kleuren meer op zijn uniform. Ik gooi hem in de kachel. Vaarwel, mijn danseres. Ik zie jou nimmer meer. Maar dat was niet waar. Want terwijl de tinnen soldaat al lag te gloeien in de kachel, ging het kacheldeurtje nog één keer open. En daar was ze opeens. De danseres. Nu vlak bij de tinnen soldaat. De vlammen grepen haar onmiddellijk. Maar ze zag de tinnen soldaat. En terwijl het danseresje in vlammen opging en de tinnen soldaat smolt tot een klein klompje tin, keken ze verliefd naar elkaar. Heel lang.